Na boy na ngali bala bombanda mama. Avote mananga mokuse. Na boy na ngali bala bombanda mama. Tonga biloba pokwa biloba e. Na boy na ngali bala bombanda e. Avote mananga mokuse. Na boy na ngali bala bombanda mama. Tonga biloba pokwa biloba e. Na boy na ngali bala bombanda e, amote mananga mokuse o. Libala bombanda mama, oyo pasi. Kanini ba seki ngateo, kofinga nini ba fingi ngateo. Babosa ninde bolingo mama, eloko oyo ezanga miso. Lelo yo nini na monite mama, baza la kinange sika mokoe. Bango wana deba yeli boso, bona koko sayoye. Kimokenga na landa seliwa, okei ozongi sekoloba mama. Sikoyo lokolanga ina sanfuteo, aboti kanga ina pema. Etikala kimokenga na landa seliwa, okei ozongi sekoloba mama. Sikoyo lokolanga ina sanfuteo, aboti kanga ina pema. Kanini ba seki ingateo, kofinga nini ba fingi ingateo. Babosa ninde boligo mama, eloko oyo ezanga miso. Lelo yo nini na monite mama, baza la kinange sika mokoe. Bango wana deba yeli boso, bona koko sayo.